basa joli kolo mwana na nzambe mobikisi ya bato a ose kozala kilobi ozali lelo mpe okozala libela ebombamelo ya basantu kolo o kumisama na yo yozali bolingo netolama na yo libela libela Seko eko sila kate Zalaka lisusu te na komitungisama ata likama liboso na nga na kolenga te oyo azali kati na nga aleki na nguya esengo esengo esengo esengo esengo Pinzoli, la miso nanga.